एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा मैं तेरा नाम। मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम। तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा मैं तेरा नाम। कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं। तेरी कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं। लेकिन के बदले आंखों से काम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा मैं तेरा नाम। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की याद तुझको देनी पड़ेगी कीमत। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की याद तुझको देनी पड़ेगी कीमत। मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम मैं तेरा नाम।